RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 grudnia, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Akcja ratunkowa w Rudzie Śląskiej, dwaj górnicy poszukiwani. Prezydent z wizytą w Katarze, priorytetem bezpieczeństwo energetyczne Polski. Papież Franciszek w Atenach zaapelował do polityków o działania w sprawie migrantów. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, gdzie po silnym wstrząsie zaginęło dwóch górników. W strefie zagrożenia znajdowały się trzy osoby, a nie siedem, jak początkowo podejrzewano. Ratownicy szukają dwóch pracowników zatrudnionych przy pracach konserwacyjnych, mówi Raimund Horst z Polskiej Grupy Górniczej. Są to dwaj ślusarze, doświadczeni pracownicy kopalni. Co do czasu koniecznego do spenetrowania, trudno w tej chwili powiedzieć. Należy się spodziewać, że może to być, nie zakładam, ale może to być czas dosyć długi. W akcji ratunkowej bierze udział sześć zastępów ratowników. Surowce, bezpieczeństwo energetyczne i inwestycje to główne tematy rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z władzami Kataru. To państwo, które jest jednym z największych eksporterów gazu LNG. Gazoport, do którego dociera do nas katarski gaz, znajduje się w Świnoujściu. Prezes PGNiG Paweł Majewski zwraca uwagę, dostawy gazu z tej części świata to ważny element dywersyfikacji. Gazoport się rozbudowuje. Mamy nadzieję, będzie kolejny pływający także w Zatoce Gdańskiej. My kontrakty kolejne z Amerykanami także zawieramy na dostawy LNG. Natomiast jeśli chodzi o Katar Gaz, o państwo Katar, dalej pozostanie naszym głównym partnerem. Z końcem przyszłego roku przestanie obowiązywać kontrakt jamalski, na podstawie którego kupujemy gaz od Federacji Rosyjskiej. Po tym czasie będziemy już niezależni od Gazpromu. Unia Europejska musi zmierzać w innym kierunku, mówią zgodnie uczestnicy spotkania liderów europejskich partii konserwatywnych. Przedstawiciele 13 prawicowych ugrupowań spotykają się dzisiaj w Warszawie, by rozmawiać o zacieśnianiu współpracy i potrzebnych reformach w strukturach unijnych. Relacja Karola Surówki. Według konserwatywnych polityków frakcje liberalno-lewicowe mają zbyt szeroką władzę w instytucjach unijnych i za duży wpływ na kształtowanie polityki europejskiej. Tymczasem większość obywateli chce innego kierunku rozwoju Unii, uważa europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. To jest wielki potencjał polityczny, który musi być wykorzystany dla ochrony Europy. Wbrew niektórym doniesieniom, w Warszawie prawdopodobnie nie zostanie dziś ogłoszone powstanie jednej dużej konserwatywnej koalicji w Parlamencie Europejskim. Wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel powiedział, że wśród frakcji konserwatywnych rozmowy koalicyjne są bardziej złożone niż w przypadku partii lewicowych. To jest oczywiste, że partie, które stawiają na suwerenność krajów członkowskich Unii Europejskiej, będą się różnić. W najbliższej przyszłości mają się odbyć kolejne spotkania i konferencje europejskich partii konserwatywnych. Karol Surówka, Polskie Radio. Demokracja obecnie podupada nie tylko na kontynencie europejskim, mówił papież Franciszek po przylocie do Aten. Skrytykował Europę za to, że ociąga się w sprawie migracji. Zwracając się do światowych przywódców, potępił egoizm i zaapelował o globalne rozwiązanie kwestii migracji. Aby zgodnie z możliwościami każdego kraju można było przyjmować migrantów, jednocześnie chronić ich i integrować z pełnym poszanowaniem ich praw człowieka oraz godności. Jeszcze dziś papież odwiedzi nuncjaturę w Atenach oraz spotka się z arcybiskupem Aten i zwierzchnikiem kościoła Grecji, Hieronimem II. W brawurowy sposób przenosił na scenę wybitne dzieła literackie. 10 lat temu odszedł Adam Hanuszkiewicz, znany aktor i reżyser teatralny. Zwłaszcza jako reżyser zapisał się w pamięci polskich widzów spektaklami, które łączyły odważne poszukiwanie współczesnych form z atrakcyjnością przekazu. Do historii przeszła jego Balladyna, gdzie w jednej ze scen bohaterowie wjeżdżają na motorach. Hanuszkiewicz nie ukończył żadnej szkoły aktorskiej, był samoukiem, ale nigdy nie uważał tego za ograniczenie, wręcz przeciwnie. Przyzwyczaiłem się do tego, że się uczę. W każdej szkole uczą się studenci do dyplomu, a potem na ogół niestety przestają się uczyć. To ja tego dyplomu nigdy przed sobą nie miałem i w związku z tym do dzisiejszego dnia uczę się, zdobywam wiedzę na tematy, które mnie interesują i myślę, że ten nawyk samouctwa, że to nigdy się nie można nauczyć wystarczająco, jest zdrowym nawykiem. zapisał się w historii Teatru Polskiego takimi premierami jak Wesele, Zbrodnia i Kara, Wyzwolenie czy Dziady. W Teatrze Telewizji realizował klasyków literatury europejskiej Moliera, Szekspira, Dostojewskiego i Czechowa, a także klasykę narodową od Mickiewicza Pomrożka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie -1, na Pomorzu, Kujawach i w Małopolsce 0, a w Wielkopolsce 2 stopnie. Pochmurno, zwłaszcza na zachodzie, północy i w centrum, gdzie będzie padać śnieg i śnieg z deszczem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1299, taniej aż o 500 zł. Telewizor LG NanoCell aż 75 cali, teraz taniej o 1000 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy i znakomity chiński tenor Long Long, laureat Nagrody Polskiego Radia 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Album Arie. Brawurowe wykonania, wzruszające interpretacje. Do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ostatni rok pokazał, że najważniejsze jest zdrowie i wzajemna pomoc. Na nasze zdrowie ma wpływ też jakość powietrza, którym oddychamy. Mieszkasz w okolicy, w której dym ze starych pieców zatruwa ci życie? Wymień swój piec i pomóż sąsiadom skorzystać z dotacji programu Czyste Powietrze. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. To takie proste. Szczegóły na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest godzina 15:07. Francuski łącznik. Bonjour, bonjour, melduje się francuski łącznik, a dziś na głowie nosi czako z kogucimi piórami, czyli górniczym pióropuszem. A ponieważ nie wiadomo, jaki mundur galowy byłby przypisany Francuzowi, a jak wiadomo, o tym decyduje pozycja w stanie górniczym, no to nie wiem, jaki kolor piór określałby tę przynależność. Dlatego ja dziś decyduję się na wielokolorową kogucią kitę. Zielono, biało, czarno, czerwono. Szczególnie ta ostatnia barwa, czyli czerwień, pasuje do naszego programu, bo czerwony pióropusz nosi orkiestra górnicza, zaś czako kapelmistrza wyróżnia ozdoba biało-czerwona. A zapewne domyślają się Państwo, co jest przyczyną naszego zainteresowania mundurem górniczym i jego najbardziej rozpoznawalnym elementem. Tak, dzisiaj to Barbórka, imieniny Barbary, święto górników, hutników, których pod swoją opiekę wzięła właśnie święta Barbara. No ale nie tylko ich ma w swojej opiece, o czym powiem za chwilę. Najpierw prezentacja zespołu fedrującego w dzisiejszym muzycznym zestawie. Obecni na sztygar Monika Małkowska, sztygar wydawca Ola Kaczkowska, sztygar realizator Michał Jakubik. A dla chętnych dołączyć do nas mailami adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Tak się dzieje dziwnie ze wszystkimi imionami, że podlegają falom mody. Są epoki z nadmiarem pań czy panów obdarzonych pewnym imieniem, a potem znów klap, fala opada i imię niemal zanika. A z Barbarą rzecz ma się inaczej. Dzięki rozległości patronki tego imienia to właściwie jest cały czas popularne, acz nie za bardzo. A jak to imię brzmi? Posłuchajmy. Barbara, Barbara, Barbara. Barbara, Barbara, Barbara, Barbara. Barbara. Barbara. Barbara, Barbara, Barbara, Barbara, Barbara. B-A-R-B-A-R-A, Barbara. B-A-R-B-A-R-A, Barbara. Barbara. Barbara. Barbara, Barbara, Barbara, Barbara, Barbara. B-A-R-B-A-R-A, Barbara. Barbara, Barbara, Barbara, Barbara, Barbara. Barbara. Barbara. Barbara, Barbara, Barbara, Barbara, Barbara. Barbara. A to chłopak, który śpiewa imiona. Bo każde imię właściwie da się zaśpiewać, no ale nie każdy ma tyle znaczeń ubocznych. 4 grudnia to już preludium do Bożego Narodzenia. A z pewnością wigilia mikołajkowego szaleństwa, no a przede wszystkim przywołanie tradycji, o której może nie wszyscy wiedzą, bo to, że Baśka miała fajny biust, no to oczywiście ogół kojarzy. Ale z jakiego powodu okrzyknięto Baśkę patronką górników, hutników, rybaków, marynarzy i żołnierzy, ze szczególnym uwzględnieniem artylerzystów? Otóż Barbara czuwa nad zawodami podwyższonego ryzyka oraz patronuje dobrej śmierci. No, tak sobie myślę, że chyba powinna wziąć pod swoje skrzydła artystów, bo twórczy stres oczywiście napędza kreatywność, ale też czasami męczy. Ale posłuchamy Didier Barlivien, to jest nieżyjący już francuski piosenkarz, kabareciarz, który jeden ze swoich utworów zadedykował Barbarze. I to nie jakiejś tam Barbarze, ale Barbarze, o której powiemy za chwilę. Na razie Didier Barlivien. À Barbara, il pleut sur un préau d'école, mi fa sol la, la pluie n'écrit pas de paroles. Sous ses 10 doigts, la pluie fait une ronde folle. Écoutez-la, à Barbara, à Barbara, du joli côté de l'enfance, coule parfois des larmes couleur de silence, ces larmes-là de solitude et puis d'absence, je vous les dois à Barbara. À Barbara, l'automne a des reflets jaloux, le temps s'en va, Dieu que c'est long, le temps sans vous. À Barbara, on s'était donné rendez-vous, l'automne est là, mais vous sans moi, où êtes-vous? À Barbara, il pleut jusqu'à la fin novembre, volet qui bat sur la fenêtre de ma chambre, un feu de bois qui n'en peut plus de vous attendre, brûle avec moi, à Barbara. À Barbara, l'automne a des reflets jaloux, le temps s'en va, Dieu que c'est long, le temps s'en fout. À Barbara, on s'était donné rendez-vous, l'automne est là, mais vous sans moi, où êtes-vous? À Barbara, j'écoute un piano solitaire, rose et lilas, comme une chanson familière, mi fa sol la, c'est un piano pour les prières, qui joue pour moi, à Barbara. À Barbara, il pleut sur un préau d'école, comme autrefois, La pluie n'entend pas les paroles. Sous ses dix doigts, un aigle noir, un pigeon vole. Ramenez-moi à Barbara. À Barbara, l'automne a des reflets jaloux. Le temps s'en va, Dieu que c'est long, le temps s'en fout. À Barbara, on s'était donné rendez-vous. L'automne est là, mais vous sans moi, où êtes-vous? À Barbara. A Barbara. Och, nie tylko Didier Barlivien był zakochany, zadłużony, zauroczony tą Barbarą, o której zaraz powiem. Otóż to była wielka gwiazda kabaretów i scen, takich dość intymnych scen francuskich lat 60. i 70. Ale Barbara to był właściwie pseudonim. Otóż naprawdę nazywała się Monique André Cerf i była urodzona we Francji, ale jej babka pochodziła z Polski. Urodzona Barbara była w 1930 roku w Paryżu i w dzieciństwie zaliczyła wiele przeprowadzek, czego przyczyną była okupacja nazistowska Francji. I poza tym dyskomfortem częstych zmian adresu doświadczyła innej traumy w sferze prywatnej. Tatu się molestował. Ale Barbara marzyła o karierze pianistki, co udaremiła jej kontuzja dłoni. Zaczęła jednak grać na wynajętym pianinie i to z pamięci, nie biorąc ani jednej lekcji. Barbarą ta Monique stała się w 1952 roku. Wchłonął ją ten intelektualny klimat tamtych lat. To były czasy egzystencjalizmu i Barbara ze swoimi piosenkami, które i komponowała, i pisała, i wykonywała, no, trafiła idealnie w tamte nastroje. Pół wieku temu, proszę Państwa, to należało do rzadkości, bo współcześnie wielu artystów pisze sobie teksty, ale Barbara była jedną z niewielu, która tak robiła, że i komponowała, i śpiewała, i wykonywała swoje wiersze. Tak chyba to należy określić. Ten utwór Didier Barbelien, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, to był właśnie dedykowany Barbarze i niejako streszczał i jej portret, i to jej fortepianowe przygrywanie. No i w ogóle jej charakter taki bardzo poetycki. Ale proszę Państwa, no jak powiedziałam, nie tylko Didier, ale także Georges Brassens był bardzo, bardzo pod wrażeniem Barbary i nawet zaproponował jej wspólny występ. Doszło do niego w słynnym musicalu Bobino i oto były efekty. La Dame Brune, czyli ciemnowłosa pani, dama, brunetka. No, oczywiście Barbara była brunetką, więc to było także jej dedykowane. Posłuchajmy teraz Georgesa Brassensa i Barbary. Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune. Quelques couplets, si jamais elle l'entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi. Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune. Je viens vers toi, ta guitare de fortune, guide mes pas. Pierrot m'avait prêté sa plume, cette nuit-là, à ma guitare de fortune. J'ai pris le la, je me suis pris pour un poète, en écrivant les mots qui passaient par ma tête comme le vent. Pierrot t'avait prêté sa plume cette nuit-là à ta guitare de fortune. tu pris le large et tu t'es pris pour un poète en écrivant les mots qui passent par ta tête comme le vent. J'ai habillé la dame brune dans mes pensées d'un morceau de voile de brume et de rosée. J'ai fait son lit contre ma peau pour qu'elle soit bien, bien à l'abri et bien au chaud entre mes mains. Habillé d'un voile de brume et de rosée, je suis la longue dame brune et de ta pensée. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi, ta guitare de fortune guide mes pas. Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Je sais qu'elle l'entendra un jour, qui sait demain, pour que cette chanson d'amour finisse bien. Bonjour, je suis la dame brune, j'ai tant marché. Bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvée. Dis-moi place au creux de ton lit, je serai bien, bien au chaud, bien à l'abri, contre tes reins. La la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la. Tak, George Brassens doczekał się Barbary. Nie wiem, czy ją ubrał w te czarne tiule i róże, o których śpiewał, ale na pewno im się razem bardzo ładnie nuciło. Proszę Państwa, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia i teraz będzie o polskich Barbarach, no bo już tak się zrobiło sentymentalnie, a polskie Barbary no, troszkę mają więcej temperamentu. Są co prawda miłe, no ale no, więcej werwy mają w sobie. Proszę Państwa, ta słynna Barbara była godna Foxtrota, nagranego przez chór Dana w 1934 roku, a było to na potrzeby filmu Parada Rezerwistów. Muzykę napisał, skomponował Władysław Danisłowski, a zaś słowa napisał Jan Brzechwa. No to teraz chór Dana i Barbara. Pam, parara, pa, pa. Pam, parara, pam, pa. Największy wdzięki szyk, największy smak i dryk, czaruje wszystkich w mig. Barbara, nabędzie o pięknie grat, pieprzyków tysiąc ma. Malutki los, milutki głos, po prostu wielki los. Barbara, strach jaki czar. Barbara, strach jaki żar. Wszędzie słychać tylko gwar. Barbara. Każdy chłopak do niej mruga, no bo gdzieś jest taka druga Barbara, dziewczyna ma. Barbara, jedyna ma, to cudna będzie para, złączone serca Barbara. Barbara, Barbara i ja. Gdy z wojska zwolni się, przy szarżach też czy nie, przywita w domu mnie. Barbara, Barbara, zawołam w lewo patrz, w ramiona moje skacz. I czuję jak całuję, tak że tchu mi piersi brak. Barbara, ach jaki czar. Barbara, strach jaki żar. Wszędzie słychać tylko gwar. Barbara. Każdy chłopak do niej mruga, no bo gdzieś jest taka druga Barbara, dziewczyna ma. Barbara, jedyna ma, to cudna będzie para, złączone serca Barbara. Barbara i ja. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. jedyna ma. Barbara jedyna ma. To cudna będzie para, złączone serca dwa. Nie ma o tym w żadnej encyklopedii, ale sądzę, że święta Barbara objęła swoją świętą uprzejmością także artystów ze szczególnym uwzględnieniem balladzistów. A teraz pojedziemy do Włoch. Fabrizio De André, Genueńczyk, rocznik 1940. Zaśpiewał wiele kansonów takich bojowych, zachęcających do walki. Ludzie z marginesu też bywali bohaterami jego pieśni, wykolejęcy i tak zwane oryginały. Była wśród nich, proszę państwa, Barbara. Pieśń dla Barbary. Czy chodziło jemu Fabrizio De André o francuską Barbarę? Może, ale dla jakiejś Barbary, dla jakiejś stokrotki zapraszanej przez wieczorny wiatr śpiewał Fabrizio, a każdy płatek nosił imię Barbary. No to zapraszamy teraz do posłuchania kolejnej ballady poświęconej Barbarze. Cerca una bocca infedele che sappia di fragola e miele, in lei la troverà, Barbara, in lei la bacerà, Barbara. Lei sa che ogni letto di sposa è fatto di ortica e mimosa, per questo ad un'altra età, Barbara, l'amore vero rimanderà, Barbara. E intanto lei gioca all'amore, scherzando con gli occhi ed il cuore di chi forse la odierà, Barbara, ma poi la perdonerà, Barbara. E il vento di sera la invita a sfogliare la sua margherita. Per ogni amore che se ne va, lei lo sa, un altro petalo fiorirà per Barbara. Imię Barbara u trzy sylaby ładnie się śpiewa, tylko troszeczkę tak żałośnie, powiedziałabym, za spokojnie, za rozwlekle. I kto by się spodziewał, że w 1960 roku amerykańska grupa soulowa The Temptations nagra piosenkę zadedykowaną Barbarze. A teraz będzie troszkę szybciej. Branches I would hold. If Barbara would love me, your tender lips and know your secret charms. And let me know what real love is and hold you in my arms. And if this love I pray for, should it all come true, then with all my heart, dear, I'd love no one but you. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia składa dzisiaj hołdy Barbarom, Baśkom, Basieńkom, no i życzenia oczywiście. Ale może już dosyć tych piosenek dedykowanych Barbarom, to teraz będzie piosenka zaśpiewana przez Barbarę. Tej Barbary, a właściwie Barbry, przedstawiać nie trzeba. Wyrzuciła sobie A z imienia i z tym nowym ni to imieniem, ni to pseudonimem zaczęła karierę. Absolutna rekordzistka, jeśli chodzi o złote, platynowe i multiplatynowe płyty. Ma też inne zwycięstwa na swym koncie, ale ten sukces był wymierny i w muzyce, i na ekranie. Otóż Star is Born, tak, chodzi o ten film. 1976 rok, remake obrazu z 1937. I tym razem gwieździe, która się rodziła, towarzyszył Chris Christopherson, sława muzyki country. Efekt? Oscar i 5 złotych globów. Ballada Evergreen stała się przebojem absolutnym. Dotarła do pierwszego miejsca Billboardu Hot 100 i po prostu zawojowała świat. No, proszę Państwa, Baśka potrafi. Fresh as the morning air, one love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow. No pięknie, pięknie ciągnęła Barbra Streisand. Pozostajemy w Ameryce, a zarazem skok do Europy. Kolejna Barbra, której posłuchamy, urodziła się w USA, lecz od 1985 roku mieszka w Szwecji, posiadając obywatelstwo szwajcarskie. Urodzona w 1948 roku, czyli młodsza kilka lat od Barbra Streisand, podobnie jak ta wspomniana gwiazda, posiada cudowny głos i oddaje jego, ten głos, na usługi różnych muzycznych gatunków. Barbara Hendricks, jedna z pierwszych ciemnoskórych div operowych, śpiewa, a także jazz, swing, soul. No i właśnie takiej klasyki jazzowej posłuchamy w jej wykonaniu. To utwór George'a Gershwina, I Got Rhythm. Barbara śpiewa Gershwina. Myślę, że Gershwin by się ucieszył z takiego wykonania. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, dzisiaj za pan brat z Barbarami, ale tak prawdę mówiąc, tą Barbarą Świętą to troszkę kłopot. Nie tylko jest patronką tych, co narażają w pracy życie, ale sama je straciła w efekcie niefortunnego zbiegu okoliczności i niepoczytalnego tatusia poganina. Ściął jej tatuś głowę mieczem, jak dziewicy Anastazji, której okrutny los opowie nam Barbara Kraftówna. I dodam, że jutro, 5 grudnia, przypadają urodziny pani Barbary Kraftównej, tej wspaniale śpiewającej aktorki. A które to urodziny? Albo ktoś liczy lata takim Anastazjom? Zwłaszcza, gdy zastać ją na modłach. Dziewica Anastazja, jakby nie było, jakby nie było, jakby nie było faktu. Dziewica Anastazja, królewska córa to. O tak, o tak, o tak, o tak, królewska córa to. Raz ojciec król bezbożny, jakby nie było, jakby nie było, jakby nie było, pech. Raz ojciec król bezbożny na modłach zastał ją. O tak, o tak, o tak, o tak, na modłach zastał ją. Przynieście mi tu zaraz, jakby nie było, jakby nie było, jakby nie było kat. Przynieście mi tu zaraz miecz ze zbrojowni mej. O tak, o tak, o tak, o tak, miecz ze zbrojowni mej. Za pierwszym ciosem miecza, jakby nie było, jakby nie było, jakby nie było kość. Za pierwszym ciosem miecza nie spadła głowa jej. O nie, o nie, nie, nie, nie, nie spadła głowa jej. Za drugim Anastazję, jakby nie było, jakby nie było, jakby nie było stal. Za drugim Anastazję pozbawił głowy miecz. O tak, o tak, o tak, o tak, pozbawił głowy miecz. Zjawiły się anioły, jakby nie było, jakby nie było, jakby nie było dwa. Zjawiły się anioły, szalenie rzadka rzecz. O tak, o tak, o tak, tak, tak, tak, szalenie rzadka rzecz. Na widok tych aniołów, jakby nie było, jakby nie było, jakby nie było cud. Na widok tych aniołów bezbożnik krzyknął. O, o tak, o tak, o tak, o tak, bezbożnik krzyknął. O, jest moral w tej balladzie, jest moral w tej balladzie, lecz nie pamiętam go. Nie, nie, o tak, nie, nie pamiętam go. A to była Krwawa Basia, tak ją przynajmniej nazywano w kabarecie starszych panów. I właśnie słyszeliśmy przed chwilą nagranie z głosem Jeremiego Przybory. Proszę Państwa, jest morał z tej ballady, a to taki, że pani Barbara, chociaż go nie pamięta, przypomni jej Johnny Cash w swojej balladzie o Barbarze i właściwie o sobie samym. Opowiada o sobie wiejskim chłopaku urodzonym na południu, uczył się tam, pracował, aż usłyszał o mieście, że miasto jest takie wspaniałe, ma tyle atrakcji. Pojechał do miasta, a jakże... Początkowo zauroczyły go zarówno kobiety, jak i wygląd miasta. Stal, cement i te takie pnące się ku górze wieżowce. Spotkał kobietę imieniem Barbara. Była też jak zbudowana, wymarzona po prostu w błękitnej, długiej sukni. No, był z nią, oświadczył się, został przyjęty, pobył troszkę, ale niestety to była zła kobieta. Porzuciła go i Johnny Cash wrócił jak niepyszny do miasta, mądrzejszy i już pozostał tam na tej swojej wiosce na południu, orząc siejąc, nie wiem, podejrzewam, że paroma innymi zajęciami też się trudnił. A to Johnny Cash i ballada o Barbarze. In a southern town where I was born, that's where I got my education. I worked in the fields and I walked in the woods and I wondered at creation. I recall the sun in a sky of blue and the smell of green things growing. And the seasons changed, and I lived each day just the way the wind was blowing. And I heard of a cultured city life, breathtaking lofty steeples. And the day I called myself a man, I left my land and my people, and to ramble north and to ramble east, and to test it and I tasted, and a girl or two took me round and round, and always left me wasted in a world that's all concrete and steel, with nothing green ever growing, where the buildings hide the rising sun and block the free wind blowing, where you sleep by day and you wake by night, to a world of drink and laughter. I met a girl I was sure would be the one that I was after, in a soft blue gown and a formal tux, beneath that lofty steeple. He said, do you, Barbara, take this man, and will you be one of his people? A nie tylko miastowe barbary bywają złe, także mężczyźni z miasta bywają wredni. Wspomniana już dzisiaj Barbara, francuska gwiazda kabaretowa, ma problem. Pyta jakiegoś tam faceta, powiedz, kiedy wrócisz? No przynajmniej w jakim miesiącu, tak mniej więcej, bo to zmarnowany czas, kiedy ciebie nie ma. Ostatni raz, zanim zniknąłeś, mówiłeś, że znikasz już po raz ostatni. Miałeś być na wiosnę, a już jesień. Ja ani ciebie widu, ani słychu. No, ja nie mam natury żony marynarza. Nie będę te wypłakiwać za tobą oczu. Pójdę sobie w świat, znajdę inne słońce. Tak łukała nasza Basia kochana do tego chłopaka, który chyba jeszcze ciągle nie wrócił. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, le dernier naufrage en printemps, tu verras. Je serai de retour le printemps, ce joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je m'étreine. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? T'aimer toujours, j'ai bon aimé que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route, le monde me merveille, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape plus. nie powiedział, kiedy wróci. No, chyba nie wrócił. A za oknami, proszę Państwa, zapada już zmierzch. To odpowiednia chwila, odpowiednia pora dnia, by na scenę weszła kolejna Barbara, która już dziś śpiewała Barbara Hendricks. Tym razem zaśpiewa o zmierzchu właśnie. Kompozycja romantyczna, wielce, Gilles Massenet. To francuski kompozytor z przełomu, właściwie z końca XIX i początku XX wieku. Posłuchajmy znowu Barbary Hendricks w utworze Happy Skill. Tak, o zmierzchu to można sobie pomarzyć o powrocie miłości. A nie wszystkie Barbary są takie czułe i romantyczne. Konstanty Ildefons Gałczyński sportretował niejaką Barbarę Ubryk, bez upiększeń. Na szczęście trochę wdzięku jej dodała Maryla Rodowicz swoim przepięknym głosem. Barbara Ubryk, dziura nad dziury. Barbara Ubryk, hotel ponury. Pokojów nigdy się nie przewietrza. Wszyscy wołają, powietrza nie trza. Nieprzewietrzone izby i bedy. Na oknach czarne wiszą rolety. Dniem i nocą, może to pod stojącym zegarem. Yeah. Tak zwanym halu trzy sztuczne palmy i plakat wiedzę bombą rozwalmy. Tu szale odruch z jakąś Wenecją w fotelach duchy siedzą i szepcą, ślęczą nad radiem, mówią na migi, duże kanarie i kanariki, kombinujące dzionki i nocki, a deszcz pada, deszcz ciemno, ciemnogrodzki. Bo Barbarą z Ciemnogrodu też życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego. Francuski łącznik domaszerował już prawie do końca i żegnamy się, składamy życzenia wszystkim Barbarom. My w składzie Monika Małkowska, Ola Kaczkowska i Michał Jakubik. No to może na koniec jeszcze pośpiewa ładny męski głos i też powie o tym, że tęskni za Barbarą. Thank you.